Summer Over the Rainbow, Israel Kanaka Vivo, ole. Łagodny olbrzym. Polecam znaleźć teledysk, który jest nakręcony do tego utworu razem z wokalistą. Mówiłam też o tym, że po godzinie 10 rozdamy świetne płyty, płyty tygodnia. Jakie to płyty? O tym Grzegorz Hoffman. Płyta tygodnia to album zarejestrowany pod szyldem Eric Clapton and Friends, a tytuł The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale, czyli w uznaniu dla J.J. Cale'a. Oczywiście chodzi o artystę, który zmarł w ubiegłym roku, w lipcu, bardzo związanego i pod względem artystycznym i również prywatnym z Ericiem Claptonem, przyjaźnili się od lat. Po jego kompozycję Eric Clapton niejednokrotnie w przeszłości sięgał. Pod szyldem Eric Clapton and Friends oprócz samego Erica kryje się kilkoro znakomitych gości. Mark Knopfler, no nie trzeba przedstawiać. John Mayer, chyba też nie. Willie Nelson, również nie. I Tom Petty, także nie. To są goście zasadniczy, którzy śpiewają na tej płycie, ale wśród instrumentalistów również jest kilkoro znakomitych muzyków. Derek Trucks, Albert Lee na gitarach, Nathan East na basie, Jim Keltner na perkusji. To są naprawdę ci najważniejsi, bo jest ich znacznie więcej. Natomiast jeśli chodzi o sam album, to są to oczywiście kompozycje napisane przez J.J. Cale'a na przestrzeni wielu lat jego twórczości. Nagrał kilkanaście płyt studyjnych. No i muszę powiedzieć, że ta płyta jest dla mnie dosyć miłą niespodzianką. Nie dlatego, żem J.J. Cale'a nie doceniał, ale o ile Eric Clapton czy Mark Knopfler wykonujący utwory J.J. Cale'a, to nie jest dla mnie jakaś szczególna niespodzianka i to, że się poruszają w tej stylistce świetnie, wiadomo, nie od dziś. Natomiast bardzo miłym zaskoczeniem na tej płycie jest dla mnie obecność, a właściwie nie tyle sama obecność Johna Mayera, ile to, jak śpiewa. W tych piosenkach, no to właściwie momentami można się pomylić i tak udanie i tak dokładnie potrafił John Mayer tutaj zaśpiewać. Bardzo też przyzwoicie z roli wokalisty wywiązuje się Tom Petty. No a jeśli chodzi o repertuar, no to J.J. Cale ma na koncie tak wiele świetnych utworów, że nie było trudno tutaj wybrać 16 naprawdę bardzo dobrych piosenek. No, że Call Me The Breeze, utwór singlowy, świetnie myślę znany. Sensitive Kind również, Magnolia. No nie będę wymieniał innych tytułów. W każdym razie jest to płyta na lato, moim zdaniem świetna. Może nie angażująca w pełni, ona może spokojnie sobie gdzieś tam w tle grać, ale z drugiej strony naprawdę jest na niej sporo takich i aranżacyjnych, i instrumentalnych, i wokalnych również smaczków. Bardzo polecam. Gdyby ktoś z Państwa chciał, żeby w tle coś takiego grało, czyli Eric Clapton, to mamy dwie płyty do rozdania. Wystarczy wysłać SMS-a. Proszę pisać w treści SMS-a ciśnienie, które ma spadać. Może się podniesie, jak będziemy pisać? 71335, 71335 w treści ciśnienie, dwie płyty do rozdania. A jak to brzmi? Właśnie tak. We'll be right back. Skutecznie, mam nadzieję, ciśnienie podnosili pani Sylwia z Krakowa i pan Paweł z Czempina. No skutecznie dla siebie, ponieważ dostaną płytę Erika Claptona i Friends. Płytę nasze tygodnie. Na pewno jeszcze będzie szansa, żeby takie płyty na antenie Trójki zdobyć. Jeszcze miałam pozdrowić Anetę z Budapesztu od Joanny z Brukseli. A będziemy zaraz po różnych krajach jeździć, bo rozmawiać będziemy o jedzeniu. No i żeby tak się zrobiło ostro i przyjemnie, to może papryki. Dwadzieścia minut po godzinie 10. Ile może powiedzieć o nas zawartość naszej lodówki? Jak zacząć pierwszy dzień kulinarnych podróży w obcym kraju? Poznawanie przez smakowanie. O tym między innymi dyskutowano w miniony weekend na warszawskich targach książki kulinarnej i o tym chciałabym, abyśmy porozmawiali teraz my. Kuchnia naprawdę powie bardzo dużo o drugim człowieku. Pokaż mi, co jesz i jak jesz, a powiem ci, kim jesteś. Mówi Maciej Brzozowski, italianista, uważnie śledzący zawartość włoskich talerzy. Musimy zabawić się w detektywów i pośledzić trochę miejscowych. Jeżeli jesteśmy w dzień powszedni, a to by było najlepiej, powinniśmy pójść za urzędnikami, za jakimiś ludźmi w garniturach, steczkami, za paniami w kostiumach, albo za robotnikami, zobaczyć, gdzie koło pierwszej chodzą. To jest akurat dość łatwo, dlatego że we Włoszech je się na dzwonek, je się o godzinie od 12:30 do 14:00. Później zazwyczaj restauracje są zamknięte, więc o tej porze obiadowej możemy iść za tymi ludźmi, zobaczyć, dokąd idą. A na pewno idą w miejsca, gdzie je się niedrogo, smacznie, bo jest to tak zwane menu del giorno, czyli posiłek za około 10 euro z trzech dań. I równocześnie jest to robione świeżo. Tak więc zobaczymy, co, jak jedzą i dlaczego akurat tej restauracji jedzą tubylcy. A tubylców trzeba zawsze słuchać. A kiedy już trafimy w odpowiednie miejsce, zapoznamy się z kartą dań, to jakie cechy narodowe z niej wyczytamy? No to oczywiście najprościej powiedzieć spaghetti alla arrabbiata, tak? Czyli wściekłe spaghetti, które odpowiada wybuchowości Włoch. Ktoś może powiedzieć, że pizza niby oddaje charakter nieco bardziej powolny, bo bardzo się ciągnie ser mozzarella, ale nieprawda. Pizza z kolei jest dynamiczna, bo ją się podrzuca formując, robi się to ciasto tak naprawdę w powietrzu, robi się szybko i to z kolei oddaje taką dynamikę Neapolitańczyków, no bo stamtąd pochodzi. Pomysłowość oddaje może kuchnia sycylijska, a właściwie użycie bułki tartej, która tam jest nazywana parmezanem dla ubogich, dlatego że w dawnych czasach, kiedy był to region nie najbogatszy, to teraz też nie jest, ale w dawnych czasach często zastępowano właśnie parmezan czy droższe sery bułką, którą sypano na przykład makaron. Dzięki podróżom kulinarnym poznamy nie tylko temperament mieszkańców obcych krajów, ale i ich historię. Wystarczy uważnie przeczytać menu, nie pomijając karty win i innych alkoholi. Skąd się wzięła nazwa słynnego drinku Cuba Libre? Opowiada Joanna Schindler, redaktor naczelna miesięcznika Podróże. Powstała około 1900 roku podczas wojny Hiszpanii ze Stanami Zjednoczonymi o wpływy na Kubie, kiedy zmieszano rum, który bardzo lubili Hiszpanie, z Coca-Colą, czy tym symbolem Stanów Zjednoczonych i do tej pory jest Cuba Libre. Czy na przykład podróżując po Wietnamie na pewno spotkamy się z takimi paniami prowadzącymi wózki, na których smażą jajka i wkładają je do bagietki, tam dodają trochę kolendry, marynowanego mięsa. Marynowane mięso, sos sojowy czy rybny to typowe dla kuchni azjatyckiej, ale w bagietce, czego normalnie w Wietnamie nigdy nie jedzono. Zostało to po wpływach francuskich, kiedy Wietnam był częścią Indochin. Poprzez takie małe ślady na talerzu rzeczywiście możemy odkrywać i historię, to jak się kraj zmienia, jakie jest społeczeństwo. Dla mnie to jest właśnie super punkt wyjścia do poznawania. Wiele dowiemy się o cechach narodów, ich historii, ale i o samym człowieku, który zaprasza nas do swojego stołu. Też jak popatrzymy na talerz japoński, taki często minimalistyczny, ładnie ułożony, czy latynoamerykański nieład na talerzu, to na pewno też można wyciągnąć jakieś wnioski. Myślę, że jedno jest to, co jemy, a drugie też w jaki sposób jemy. Przez pewien czas też mieszkałam w akademiku wietnamskim. Tam bardzo ważna jest ta wspólnota, ważna jest rodzina, której w tym momencie na przykład student nie ma. Cały czas jest to taki ważny moment dnia, kiedy musimy buty zostawić w ogóle przed domem, usiąść sobie na podłodze w kręgu i w tych malutkich miseczkach nakładać sobie jedzenie nawzajem i jesteśmy razem. Warto dodać, że jeżeli powiedzenie pokaż mi co masz na talerzu, a powiem ci kim jesteś jest prawdziwe, to przez żołądek do serca również obowiązuje. To taka podpowiedź na lato. Natalia Grzeszczyk była na warszawskich targach książki kulinarnej i ja też byłam. Fantastyczny pomysł. Dowiedziałam się między innymi o tym, jak smakują kwiaty i że na przykład koniczyna różowa jest bardzo słodka i można jeść ją na kanapce. Ale dzisiaj interesuje mnie, co nasze polskie jedzenie mówi o nas, o Polakach. I też chętnie poczytam o Państwa kulinarnych podróżach do południa @polskieradio.pl. Do południa @polskieradio.pl. Proszę pisać. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niąż. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał.

11:18. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. A my przenosimy się do przepięknej stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia. Tam jest Ryszard Jaźwiński i jego gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wraz z Ewą Szabłowską. Witaj, Ewo. Która opiekuje się tutaj sekcją konkursową jak najbardziej, bo to międzynarodowy konkurs filmu o sztuce. O tym konkursie jeszcze od początku festiwalu tu nie miałem okazji najwyższy z tobą czas rozmawiać. No jest właśnie najwyższy czas, bo to jest ważny konkurs. I w tym roku, jeśli dobrze liczę, 12 filmów. W tym roku mamy 12 filmów. Jesteśmy właśnie w połowie konkursu, ale jeszcze możemy obejrzeć co najmniej 6 filmów. Ja widziałem film, który mnie absolutnie zachwycił. To był zapis koncertu bardzo znanej wokalistki. I tutaj ktoś mógłby się zdziwić. No właśnie, film koncertowy, przepięknie zrealizowany, Björk, Biophilia, Live. Znalazł się również w takim konkursie, więc to są bardzo różne propozycje. To są bardzo różne filmy, to są filmy ogólnie o sztuce, tak? Czyli to mogą być filmy nie o tylko muzyce, o sztuce, o teatrze i o sztukach wizualnych, tak? Także to nie jest podział na gatunki. W tym roku filmów muzycznych było sporo, był też film o PAL tak. I o japońskiej grupie XML-u, ale teraz ostatni film, który też ma coś wspólnego z muzyką, który jeszcze będziemy mogli zobaczyć, to jest film 15 Stron Świata o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, o Kamiszu Rudniku. A tak to będą jeszcze filmy o indonezyjskim teatrze ulicznym, Małpa w masce. Będzie film Karola Radziszewskiego, Książę, o Kretowskim i Ciślaku. Bardzo... No myślę, że na ten film wiele osób czeka, bo tutaj też trzeba dodać, że nieczęsto się zdarza, by polskie filmy trafiły do tego konkursu. No to prawda, ja bardzo się cieszę, że mamy dwa polskie filmy w konkursie w tym roku, bo to jest rzadkość jednak. Co poza tym polecałabyś słuchaczom Trójki jeszcze do końca festiwalu, bo to jest konkurs, który cieszy się powodzeniem, ale właśnie ciekaw też jestem, czy jurorzy w tym roku mogą mieć problem z wyborem laureata, bo oczywiście jak konkurs, to i laureat. No, trudno powiedzieć, nie chcę tutaj wchodzić w górę jurorów, nie chcę nikogo sugerować. Jednym z moich ulubionych filmów jest Zjazd Absolwentów, takiej szwedzkiej artystki wizualnej Anny Odell. To też jest taki trochę skomplikowany film, który najpierw jest filmem fikcji, potem jest filmem dokumentalnym, tak naprawdę w ogóle jest jeszcze czymś zupełnie innym. Właściwie on opowiada o tym, że sztuka może być też takim orężem, może być takim narzędziem do, nie wiem, uzyskania czegoś, że nawet narzędziem zemsty wręcz. To propozycja ze Szwecji. Wspomniałeś już o tym, że są dwa filmy polskie w konkursie. Powiedzieliśmy o Księciu Karola Radziszewskiego. Powiedz mi o tym drugim filmie. No właśnie, ten drugi film to jest 15 stron świata Zuzanny Solakiewicz, film Eugeniuszu Rudniku i studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. No właśnie, to nas szczególnie w radiu interesuje. To będzie światowa premiera, także ja nie wiem, czy powinniśmy zdradzać, jak on wygląda teraz, zanim wszyscy go zobaczą. On będzie miał swoją potem międzynarodową premierę w Locarno i wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, bo to jest taki jakby pierwsza taka eksportowa wersja tego studia eksperymentalnego. Zuzanna Solakiewicz dużo rozmawiała z Eugeniuszem Rudnikiem, ale też to, co jej się udało razem z operatorem zrobić, to przenieść tak jakby strukturę tych takich dźwięków, często bardzo abstrakcyjnych, jakby kosmicznych, które nie mają jakiejś takiej linii melodycznej, w taką formę wizualną, bo to jest bardzo poetycki. Czyli już na język filmu, tak? Na język filmowy, tam są piękne zdjęcia i one, to są zdjęcia zrobione w Warszawie na przykład, więc jest to bardzo takie też przełożenie właśnie jakby jednego języka sztuki na inny język sztuki, taki synestetyczny film. Zapraszamy więc na film o sztuce. Międzynarodowy konkurs trwa i potrwa niemalże do końca festiwalu, bo laureata, tak, laureata poznamy dopiero w sobotę wieczorem. Czy poza tym, że opiekujesz się tą właśnie sekcją, masz czas na własne prywatne filmowe odkrycia? Prywatne odkrycia to ja miałam na innych festiwalach, zanim zrobiliśmy program tutaj. Ja chciałam tylko skorzystać z okazji, polecić jeszcze jedną sekcję, która jest pozakonkursowa, sekcję Trzecie Oko, i ona będzie poświęcona komunom. Ona się mniej więcej zaczyna właśnie w drugiej połowie festiwalu, kiedy konkurs o sztuce się kończy. Jest to takie nowe spojrzenie na zjawisko komun. Tam są i filmy dokumentalne nakręcone przez ludzi, którzy w tych komunach wyrastali, ale też takie trochę fantazje czy mutacje o tym, jak te komuny mogłyby funkcjonować teraz, tak? Gdyby, powiedzmy, historia nie potoczyła się tak, jak się potoczyła, że wiele z nich się po prostu rozpadło w latach 80. Zapraszamy więc na na propozycje filmowe festiwalu Nowe Horyzonty. Zapraszamy do kina, który nazywa się tak jak festiwal, a ja dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie w studiu Trójki. Ewa Szabłowska, kuratorka sekcji Filmy o Sztuce. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Dziękujemy bardzo. Rozmawiamy o jedzeniu, o kulturze jedzenia. Państwo piszą. Pamiętam, gdy mieszkałam w Turcji, to tak bardzo zazdrościłam ludziom tam mieszkającym umiejętności biesiadowania, tak pisze pani Małgorzata. Kiedyś wybraliśmy się do restauracji. No i gdy my byliśmy już najedzeni, nie było szansy, żeby cokolwiek jeszcze z tych pyszności zmieścić, to Turcy dopiero się rozkręcali. Rozejrzałam się wokoło siebie, a tam wszędzie dyskusje, śmiechy, rozmowy i tak sobie pomyślałam wtedy, gdzie my się tak cieszymy. A z kolei nasz słuchacz podpisany Prusak Królewski pisze tak. Prawdę mówiąc, polska współczesna kuchnia świadczy o skłonności Polaków do papugowania. Mieliśmy niesamowite tradycje przygotowywania ryb i używania dużej ilości przypraw. Dobrze, że chociaż coraz bardziej różnorodnie można zjeść. Czyżby to świadczyło o zwiększającej się otwartości? Oby. I ja też trzymam za to kciuki. Co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Bieda, bieda, co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Hej, szeryfie, panie generale, ręce do góry, moje są medale. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, moje są medale. Bip, bap, bingo, bang, jednoręki bandy, to rozbijam bank. Bip, bap, bingo, bang, jednoręki bandy, to rozbijam bank. Bip, bap, bingo, bang, jednoręki bandy, to rozbijam bank. Bip, bap, bingo, bang, jednoręki bandy, to rozbijam bank. Pancerne sejfy rozbijmy, kochanie. Niech się z nas wysypią klejnoty, mandale. Niech się z nas wysypią diamenty i złoto. Mandale, mandale, mandale, man. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Jednoręki bandy to rozbijam bank. Bip, bap, bingo, bang. Jednoręki bandy. Pani Anna napisała długi, świetny mail. Zauważa dwa trendy w tej naszej polskiej kuchni. Z jednej strony w naszych wyborach stajemy się coraz bardziej kosmopolityczni, tak pisze. Korzystamy chętniej z przepisów już nie tylko włoskiej kuchni, ale też hiszpańskiej, greckiej. Coraz więcej wokół nas inspiracji, z których coraz chętniej korzystamy. A z drugiej strony zauważam także w polskiej, ale w ogóle w europejskiej, amerykańskiej kuchni tendencję do sięgania do korzeni po produkty nazywane zapomnianymi. To prawda. Typowo polskie, pisze jeszcze pani Anna, wydają mi się zawsze nasze kiszone warzywa, które tutaj w Belgii propaguje i smakują świetnie, ale najbardziej charakterystyczne są pierogi. Takie skomplikowane i wyjątkowe i za każdym razem inne jak my sami. No właśnie, nie tylko leniwe. Do południa @polskieradio.pl. Jeszcze chwilę będziemy rozmawiać, więc gdyby mieli państwo ochotę napisać, to zapraszam. Do południa. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. To nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Autopromocja. Za nami już 3, a razem z inaugurującym 4 koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze 3. Dziś udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a chętnym umożliwimy zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. Tablet Samsung Galaxy Tab 3 za 499. LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1499 i dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Lipca, poniedziałek, minęła godzina 11. Serwis informacyjny Tomasz Ławnicki. Ponad 1100 osób zginęło już w konflikcie na wschodzie Ukrainy. Najnowszy raport przedstawia ONZ i ocenia, że zestrzelenie malezyjskiego Boeinga można uznać za zbrodnię wojenną. PiS zapewnia, że nie ma planu koalicji z nową prawicą. Nie będziemy rządzić z Korwin-Mikke w żadnej koalicji. O takich scenariuszach pisze prasa, a Janusz Korwin-Mikke nie wyklucza, że zostanie wicepremierem. Bałtyk bardzo zimny, tam gdzie temperatura wody nie przekracza 14 stopni, ratownicy wywieszają czerwone flagi. Zaczynamy od specjalnego raportu ONZ w sprawie sytuacji we wschodniej Ukrainie. Zestrzelenie 17 lipca samolotu malezyjskich linii lotniczych może stanowić zbrodnię wojenną. Tak oświadcza wysoka komisarz do spraw praw człowieka Navi Pillay. A jednocześnie Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawia nowe tragiczne statystyki. Od połowy kwietnia w konflikcie zginęło co najmniej 1129 osób, a niemal 3,5 tysiąca zostało rannych. Prorosyjscy separatyści i siły lojalne wobec Kijowa używają broni ciężkiej w miastach, a ludność na wschodzie Ukrainy jest przez nich zastraszana, czytamy w raporcie. W sprawie sankcji wobec Rosji, także gospodarczych, dziś mają rozmawiać unijni ambasadorowie. Rosyjska Gazeta pisze tymczasem, że te restrykcje bardziej zaszkodzą samej Unii i że Unia Europejska chodzi na postronku USA. Dziennik zauważa, że Bruksela dała się tak omotać Waszyngtonowi, że nie dostrzega, dla kogo jest korzystne zamrożenie stosunków z Moskwą. Rosyjska gazeta nazywa państwa Unii Europejskiej byłymi sojusznikami i ostrzega, że kolejne sankcje wywołują efekt odwrotny do zamierzonego. Działania naszych partnerów zmuszają Rosję do podejmowania kontrposunięć, cytuje gazeta oświadczenie rosyjskiego MSZ. Rządowy dziennik twierdzi, że Bruksela nie zastanawia się nad konsekwencjami realizacji amerykańskich planów opartych na kłamstwach i nie będzie się zastanawiać, dopóki Rosja nie zmusi swoich europejskich sąsiadów, aby się zastanowili, konkluduje dziennik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef rosyjskiej dyplomacji natomiast zapewnił, że Moskwa na ewentualne sankcje nie odpowie. Siergiej Ławrow podkreślił, że restrykcje gospodarcze sprawią jedynie, że Rosja stanie się bardziej samodzielna ekonomicznie. Nikomu nic poważnego się nie stało, ale sytuacja wyglądała groźnie. Teraz już doniesienia z autostrady A1, gdzie rano autobus wiozący dzieci na wakacje nad morze nagle zapalił się. Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Kałęczynek w Kujawsko-Pomorskim. Dwie dziewczynki zostały odwiezione do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża, zapewnia Magdalena Jaworska ze Straży Pożarnej we Włocławku. Zespół ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce zdarzenia, przebadał wszystkie dzieci i opiekunów, z czego dwie dziewczynki w wieku około 12 lat z objawami podtrucia dymem zostały zabrane do szpitala. Pozostali pasażerowie, ponad 40 dzieci i 5 opiekunów, miejskim autobusem zostali przewiezieni do sąsiedniej miejscowości, skąd w dalszą podróż pojadą innym autokarem. Na razie nie wiadomo, dlaczego pojazd się zapalił. PiS się zarzeka żadnej koalicji z partią Janusza Korwin-Mikke. O takim planie pisze dziś Newsweek. Lider Nowej Prawicy mówi tygodnikowi, że mógłby zostać wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jednak rzecznik PiS-u Adam Hoffman w salonie politycznym Trójki zapewniał, że to scenariusz nierealny. Nie mamy planów na koalicję z Korwin-Mikke, tak? Nie będziemy rządzić z Korwin-Mikke w żadnej koalicji, dlatego że jego obecność w polityce to nieporozumienie. Hoffman podkreśla, że celem jego partii są samodzielne rządy, a doniesienia o możliwym sojuszu z Nową Prawicą nazywa propagandą. Żeby pokazać, strzeżcie się, bójcie się PiS-u, bo co prawda sam PiS to już jest taki w porządku, cywilizowany, ma świetny program i się zjednoczył, ale za niego wyziera ten okropny Korwin, który policzkuje polityków. Według sondażu, jaki dziś publikuje Rzeczpospolita, PiS może liczyć na 36% głosów, PO ma o 11 punktów mniej, dalej SLD z 9% poparciem i Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego z wynikiem 6%. Woda w Bałtyku zimna, ratownicy muszą wywieszać czerwoną flagę zakazującą kąpieli, ale mimo to nie brakuje chętnych, by wejść do morza. Przy wysokiej temperaturze powietrza, a niskiej, po około 11-12 stopni wody, to bardzo niebezpieczne, przestrzega Piotr Wasilewski, ratownik z Ustki. Niestety przy tak dużej różnicy temperatur między powietrzem a wodą, no może dojść do szoku termicznego, jeżeli za szybko do tej wody wejdziemy, czy wbiegniemy przy tak nagrzanym ciele na słońcu. Dlatego też przestrzegamy przed tym, żeby nie doszło do tragedii nawet przy tak zimnej wodzie. Dopiero gdy woda osiągnie temperaturę 14 stopni, w morzu można się swobodnie kąpać, a temperatury powietrza dziś wszędzie wysokie. A nad morzem na termometrach 29 stopni, poza tym wszędzie trochę powyżej 30. Poniedziałek upalny.